0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ze stanowiska rezygnuje prezydent Rzeszowa Piotr Ferenc. Wskazuje swojego ewentualnego zastępcę. Resort Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii. To prawie 7 tysięcy zakażeń koronawirusem i 360 zgonów. Śnieg znów pruszy i utrudnia jazdę. Drogowcy robią co mogą i apelują o rozwagę na drodze. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc rezygnuje. Zaproponował, by zastąpił go wiceminister Marcin Warchoł. Tadeusz Ferenc był prezydentem Rzeszowa od 18 lat. Prawie 3 tysiące zakażeń więcej niż wczoraj. W Polsce zarejestrowano ostatniej doby 6930 przypadków COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 360 osób. Wyzdrowiało ponad 2 tysiące. Wykonano 52 tysiące testów. Najwięcej przypadków koronawirusa potwierdzono na Mazowszu i w województwie śląskim. W Słupsku rozpoczęła się ewakuacja schroniska i noclegowni dla bezdomnych. Wykryto tam ognisko koronawirusa. Zakażone są 33 osoby. Chorzy zostaną przekazani do izolatorium w Sopocie, informuje Joanna Chudzińska, prezes Towarzystwa imienia Brata Alberta, które opiekuje się bezdomnymi. Jak już wywieziemy ostatnią osobę, oddamy do izolatorium, to od tego dnia zaczyna się izolacja osób, które są ujemne, mają wyniki negatywne i one muszą spędzić w placówce, zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy tych placówek, 10 dni w zamknięciu. Schronisko i dwie noclegownie w Słupsku działają w jednym budynku. Na kwarantannie pozostanie tam ponad 20 osób. Do 20 lutego placówki nie będą przyjmować potrzebujących. Zima nie oszczędza kierowców. Śnieg popruszy w całym kraju, mocniej na południu. Na drogach Warmii i Mazur, na trasach krajowych błoto pośniegowe i zajeżdżony śnieg. Na bocznych i lokalnych śnieg ubity i zamarznięty. Drogowcy walczą ze skutkami zimy, ale miejscami trzeba uważać, ostrzega Krzysztof Sadzewicz z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Lokalnej śliskości oraz błota pośniegowego należy spodziewać się na wschodzie województwa, między innymi na 16 od Mikołajek do Ełku oraz 58 od Szczytna do Pisza. Na drogach krajowych pracuje 42 jednostki sprzętu odśnieżnego oraz przeciwgołolodziowego. Więcej informacji o sytuacji na drogach w całym kraju w Polskim Radiu Kierowców. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka pokonała Włoszkę Camille Giorgi w dwóch setach 6-2, 6-4. Z trenerem Igi Piotrem Sierzputowskim rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia do Melbourne, Cezary Gurjew. Włoszka naprawdę dobrze zagrała to spotkanie, nie szukała piłek wygrywających, grała naprawdę na dużym spokoju i gdzieś wykorzystywała Igi słabości, natomiast myślę, że Iga fajnie z tym popracowała i dobrze to wyszło, aczkolwiek było widać już w drugim secie, że jest jej ciężko i wbrew pozorom można powiedzieć, że troszkę z boku jest tak, że wydaje się, że nic wielkiego się nie dzieje, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy ktoś napiera, no to człowiek traci bardzo dużo tej energii i wydaje mi się, że dobrze, że jutro nie ma mixta. Piotrze, Iga bardzo mądrze serwowała. To nie były bomby, ale właśnie ten serwis z kikiem, który utrudniał bardzo życie na korcie Włoszce. No tak, bo gdzieś takie też było założenie. Troszeczkę dzisiaj myślę, że ten serwis ogólnie był słabszy niż standard Igi. Na sam koniec, że oczywiście to bardzo mocno wróciło i ta statystyka pierwszego serwisu też bardzo mocno poszła w górę, bo to chyba do 63%, więc już bardzo bym powiedział normalnie. Natomiast no dzisiaj nie było wszystko idealnie. Ja jestem ogólnie zadowolony z meczu, że Iga to wytrzymała. Dociągnęła do końca pierwszy set, bym powiedział wzorowo, drugi set już trochę gorzej, więc gdzieś tam musi odpocząć przed następnym meczem, wyciągnąć wnioski i grać. Szczególnie, że przeciwniczka inna niż zakładaliśmy w trzeciej rundzie. Następną rywalką Polki będzie francuska Fiona Ferro. Na antenach Polskiego Radia, w mediach społecznościowych i w serwisie Australian Open polskieradio24.pl przez cały czas trwania turnieju pojawiają się relacje z Melbourne. Można też posłuchać wypowiedzi ekspertów, wywiadów, archiwalnych rozmów i wspomnień radiowych sprawozdawców. Polskie Radio, chcąc uczcić pamięć zmarłego aktora Krzysztofa Kowalewskiego, emituje kultowe słuchowisko Kocham Pana, Panie Sługu. Do 19 lutego można go będzie słuchać w programie trzecim w Akademii Rozrywki o 13.10.

talisman, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty fool could steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. A gdyby tak w tej pozycji horyzontalnej jeszcze przenieść się do starożytności? Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cegler. W grudniu ubiegłego roku Muzeum Narodowe w Warszawie świętowało ukończenie rearanżacji Galerii Sztuki Starożytnej. Ostatni raz kolekcja tej sztuki była dostępna w 2011 roku. W pewnym sensie można powiedzieć, że w muzeum można w ramach nowości zobaczyć trochę starożytności, w tym właśnie odrobinę dorobku pradawnych Greków. Starożytna grecka rzeźba. W jakich kolorach ją widzimy? Odcienie bieli, szarości, ekry, wszystko stonowane i estetyczne. W swej prostocie pozwala odebrać finezję kształtu i treści, wyrażonej w statyczności lub dynamizmie pozy. A intensywność takiego przeżycia wzmaga gra świateł i cieni na posągach. Ale czy przy takiej śródziemnomorskiej pogodzie, słońcu, temperaturze, w kraju wina, taka stonowana i uładzona ekspresja była naprawdę możliwa? Co z temperamentem południowca? Czy do niego pasują biele i szarości, czy raczej intensywne kolory? Złoty, żółty, czerwony, niebieski itd. Starożytność była pstrokata. Rzeźby pokrywały kolorowe polichromie. Nawet gorzej, mury budynków również były malowane. Jeśli dziś mogą nas drażnić pomysły na czerwono-żółte otynkowania osiedli, to tamta rzeczywistość mogłaby być dla nas naprawdę trudna. Dostęp do farb oczywiście nie był taki jak dzisiaj. Trzeba było się natrudzić, żeby je zrobić. Tak więc prawdopodobnie nie tylko potrzeba estetyczna tu grała rolę, ale też religijność i prestiż, co ich oczywiście jakoś tłumaczy. Poza tym Grecy nie mogli się co chwilę przeglądać w lusterkach samochodów, w wystawach sklepowych czy włączyć selfie w smartfonie. Nie dysponowali fotografią, ich rzeczywistość po prostu nie była tak obrazkowa jak nasza, więc pomalowanie Zeusa, Hery i Hermesa od stóp do głów, z być może rzęsami, paznokciami włącznie, dodawało posągom autentyczności, było atrakcyjne i zwyczajnie przyjemne. Na szczęście póki co na świecie nikt nie odważył się rzucić spędzlem na Apollo czy Atenę, a taki Apollo z brązowymi włosami, niebieskimi źrenicami, czerwonymi ustami, w kolorze ogólnie cielistym, cóż, co się zobaczy, to się nie odpatrzy, więc zapominając o tym, co dziś usłyszane, możemy spokojnie napawać się estetyką naszych wyobrażeń starożytnych. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ktoś tu się zapatrzył w Apollosa. Ciąg dalszej historii sztuki jutro o tej samej, co dziś porze. Teraz 18 po 12. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm not your friend or anything. don't think I cried tonight. I'm not your friend. Ogłoszenie społeczne. Tato, to prawda, że grasuje u nas bardzo groźny smog? Smogów nie musimy się obawiać, ale smog faktycznie czyha na nasze zdrowie. O. Spokojnie, nam nic nie grozi, bo wymieniłem piec i dociepliłem dom. Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez zielone oko w radiu i co widzę? Gabloty wypucowane na wysoki połysk, eksponaty jak nowe, no i do tego czerwone dywany już rozłożone. Tak patrzę, patrzę, brakuje tylko zwiedzających, brakuje wspaniałych gości, za chwilkę to sprawdzimy. Za moment zabierzemy Państwa na niezwykłą wystawę do już otwartego muzeum. No i sprawdzimy, jak to tam, co i jak. Proszę zostać z nami. 9 minut po południu. No i właśnie, zabieramy Państwa już nie w wirtualną, choć też jest taka możliwość, ale w prawdziwą podróż do odwiedzenia fantastycznego muzeum. A naszym gościem jest Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solujówku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie dyrektorze, dziś muzeum otwiera się między innymi z wystawą stałą, która miała być dostępna dla zwiedzających z znamienną datą 11 listopada ubiegłego roku, no ale z powodu pandemii termin przesunięto. No i dziś od 10 muzeum otwarte. Zwiedzający dopisują? Dopisali. Troszkę się obawialiśmy, że w Solejówku w środku tygodnia ta 10 może być zniechęcająca, ale się pojawili pierwsi odwiedzający. Mamy w tej chwili sporą grupkę, która jest na wystawie, a ci najbardziej ambitni sporo przed 10 już byli gotowi do wejścia do budynku, także bardzo się cieszymy. Pierwsi odwiedzający już za nami. Stęsknieni na pewno, jak my wszyscy, nie tylko tych wirtualnych wizyt na wystawach. Mówimy o wystawie stałej dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935. Co zobaczymy na tej wystawie? Bo wiemy, że jest wiele rozwiązań mających charakter prototypowy, taki przygotowany specjalnie z myślą właśnie o tej konkretnej wystawie. Tak, wystawa stała, właściwie każda wystawa stała o takim narracyjnym charakterze, z których sporo już w Polsce mamy. Ona w jakimś sensie jest prototypowa, dlatego że unikalne rozwiązania przestrzenne, graficzne są stosowane na każdej z takich wystaw i nie inaczej jest w naszym przypadku. Może dwa słowa na temat całego kompleksu muzeum, a za chwilkę wrócę do samej wystawy. Otóż kompleks Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to jest teren czterohektarowy w takiej enklawie historycznej, na której terenie się znajdujemy. Nieruchomości, które należały wcześniej do Piłsudskich z dworkiem Milusin i z pierwszym ich domem, tak zwanym drewniakiem, to jest mniej więcej połowa tego obszaru, na którym kompleks muzeum jest posadowiony. Do tego jest jeszcze trzeci zabytkowy budynek, tak zwana Willa Bzów, a obok niej jest nowy budynek, w którym jest wystawa stała, o której dzisiaj mówimy i którą dzisiaj otworzyliśmy. To znaczy w momencie, w którym zakończymy też modernizację dworku Milusin, udostępnimy cały kompleks, ale póki co tą główną atrakcją jest wystawa stała. I teraz parę słów na temat tej wystawy. Ona troszkę jest inna niż te wystawy, do których się przyzwyczailiśmy w muzeach, które już funkcjonują od pewnego czasu, gdzie nowe wystawy narracyjne powstały. Ona jest troszkę inaczej pomyślana. Mniej jest w niej atrakcji audiowizualnych, a więcej jest obiektów zabytkowych, rzeczywiście takiego autentyku. Jest bardzo prosta w swojej przestrzennym swoim układzie i też nie ma w niej takich efektów o takim charakterze scenografii teatralnej, która jakąś rzeczywistość próbuje naśladować. Główny nacisk kładziemy na, położyliśmy razem z projektantami na kontakt z autentykiem i na obiekty oryginalne. Jest ich ponad 1100 na wystawie, a wystawa to jest 2100 kilkadziesiąt metrów kwadratowych, więc mniej więcej to jest taka przestrzeń. Już sama kolorystyka pozwala się skupić na eksponatach, prawda? Te ciemniejsze kolory, ale też i barwy adekwatne do przedwojennych kolorów stosowanych. To też, myślę, pozwala się skupić na tym autentyzmie właśnie. Zarówno myślenie o budynkach, o przestrzeni muzeum, jak i myślenie projektantów wystawy o tym, żeby wystawa była w jakiś sposób wizualnie zharmonizowana z tym, co się dzieje naokoło, powoduje to, że rzeczywiście dominują kolory naturalne, kolory, nazwijmy to, ziemiste. Poza tym opowiadamy o Piłsudskim, czyli człowieku, który miał dosyć znaczący wpływ na historię, na rzeczywistość, w której funkcjonował i którą współtworzył, a ta rzeczywistość w dużym stopniu to były kwestie wojskowe. Też w związku z tym pewna estetyka wynikająca z tego, na przykład, jakie on miał upodobania do ubioru, który wykorzystywał w publicznej swojej działalności, też w jakimś stopniu determinowały to, jak wystawa wygląda, jaką ma kolorystykę, jaka jest w skrócie estetyka całości. Co warto podkreślić, myślę, panie dyrektorze, także to, że kompleks ten muzealno-edukacyjny został zaprojektowany tak, że jest powiązany z domem rodzinnym Piłsudskiego, tą niezwykłą atmosferą, także otaczającym lasem i ogrodem. No i właśnie z tego powodu, by nie zdominować wielkością dworku, ta znaczna część kubatury nowego muzeum jest pod ziemią, ta część na ziemi z kolei jest wtopiona w zieleń. No teraz to w biel. 2/3 bryły muzeum jest pod ziemią. Rzeczywiście płyta denna budynku to jest prawie 18 metrów, na głębokości 18 metrów. I właśnie pan powiedział, jakie przyczyny były tego. Mianowicie to, żeby w żadnym stopniu nowy budynek nie przytłoczył tych zabytkowych budynków i takiego terenu parkowo-leśnego, który też jest pod opieką konserwatora zabytków. A w szerszej perspektywie mamy do czynienia z enklawą historyczną w części Sulejówka i z planem zagospodarowania terenu, który determinuje niektóre rozwiązania i na przykład wysokość budynku, który nie mógł być wyższy niż 12 metrów. Dodatkowo jeszcze, też pan o tym wspomniał, ten budynek, jak się już zazieleni jego otoczenie, będzie bardzo wtopiony w tę zieleń, w zasadzie niemal niewidoczny z niektórych stron. Tak, takie było założenie, żeby to nie zdominowało tego, co jest najcenniejsze, czyli tego największego naszego obiektu zabytkowego, dworku Milusin. Z powodu prac remontowych dworek wciąż jest niedostępny dla zwiedzających, a co warto wiedzieć przed wizytą? Myślę o tych zasadach zwiedzania związanych z pandemią koronawirusa. Zasady zwiedzania rzeczywiście są zdeterminowane tym, co jest w najnowszym rozporządzeniu, które definiuje obecny stan walki z pandemią. W związku z tym indywidualne zwiedzanie jest możliwe. Jeśli grupowe, to tylko maksymalnie do 5 osób dopuszczamy, co też wynika z tych rozporządzeń. Mamy muzeum, właściwie wszystkie jego miejsca publicznie dostępne, wyposażone w te aparaty do dezynfekcji rąk. Mamy też takie urządzenia, które pozwalają na mierzenie temperatury, chociaż nie jest to wymogiem. Wystawę stałą i całe mnóstwo innych rzeczy, które na przykład siedzisk pokryliśmy specjalną substancją bakteriobójczą, w związku z tym nie ma takiego zagrożenia, że poprzez powierzchnię, z którymi odwiedzający będą mieli jakikolwiek kontakt, coś może zostać przeniesione. Także jesteśmy pod tym względem bardzo dobrze przygotowani. Jeśli natomiast chodzi o to, co pewnie jest bardzo interesujące dla słuchaczy, to znaczy kiedy można przyjść do muzeum, w jaki sposób kupić bilety, w jakie dni jest muzeum otwarte, to wygląda to w ten sposób, że we środy mamy dzień, który pozwala na bezpłatne wejście do muzeum i na wystawę. We środę, w czwartek mamy godziny otwarcia od 10 do 17, w piątek, w sobotę i w niedzielę natomiast od 10 do 19. Wszystkie informacje są oczywiście na naszej stronie internetowej i przez stronę internetową też można zakupić, zarezerwować bilety, a po przyjściu do muzeum odebrać je w kasie. No i warto także wspomnieć o tym, że na stronach internetowych też jest przygotowany przedprzewodnik, który pokazuje, czego można się spodziewać podczas wizyty w Sulejówku. Serdecznie Państwa zapraszamy na wystawę stałą dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski, 1867-1935. No, podsumowując, panie dyrektorze, jak słyszę, wszystko to, co goście zobaczą, stanowi efekt takiego starannego namysłu i kuratorów, i architektów, projektantów, i grafików, choć jednym z założeń twórców ekspozycji była jej, jak słyszeliśmy, prostota i przejrzystość. Tak jest. Bardzo dziękuję. Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good Lord. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship. fantastycznie wprowadza nas w nastrój. No, do koncertów czy ważnych wydarzeń muzycznych jeszcze troszeczkę. No, ale rzecz jasna, także i państwo, jak czytam, stęsknieni. Wreszcie będzie można wybrać się do muzeów. No i fantastycznie. I szykuje się też bardzo dobra wiadomość dla fanów kina. Fajny film. Za 17 minut 13, bo już pojutrze, od piątku, znowu będziemy mogli wybrać się do kina. Jednak zanim to nastąpi, wciąż możemy skorzystać z oferty wirtualnej. Na te ciekawe filmowe propozycje na ten tydzień ma krakowskie Kino pod Baranami. Z jego szefową Marynią Gierat rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Już dziś coś specjalnego, tak? Tak jest. Już dziś w E-Kinie pod Baranami pokaz dokumentu, który zwiedził już wiele festiwali. Dokument nazywa się Long Way w reżyserii Weroniki Miliczewskiej. I jest to niezwykła historia autorka, któregoś dnia spotkała w Izraelu kobietę z Indii, która podarowała jej różanie. Kilka lat później reżyserka wyrusza do Indii w poszukiwaniu tej kobiety. Ma tylko jej zdjęcie i ten różaniec właśnie. No i wybiera się do Indii, gdzie naprawdę trudno jest kogokolwiek znaleźć. Ze względu na tak wielką liczbę mieszkańców. Tak, taki jest punkt wyjścia tej niezwykłej historii. Film Long Way jest obrazem tej podróży po Indiach i tych poszukiwań. Nie będę zdradzać, co się tam wydarza. Bardzo gorąco zapraszam i można troszeczkę o Indiach się dowiedzieć. I właśnie obraz tych poszukiwań jest naprawdę niezwykły. To dzisiaj o? Dzisiaj o godzinie 19 rusza pokaz na ekinopodbaranami.pl i bezpośrednio po seansie spotkamy się z reżyserką. Będzie naszym gościem. Niezwykle ciekawa osoba, antropolożka, podróżniczka. Zwiedziła wiele miejsc i na pewno będzie to ciekawa rozmowa, którą poprowadzi Anita Piotrowska. A z kolei jutro, w tym samym kinie o 20:00, dość niezwykła fabuła. Tak, to jest pokaz filmu Złe Baśnie, jutro o 20:00. Film prezentowany na zeszłorocznym festiwalu w Berlinie, gdzie dostał nagrodę za scenariusz. Film braci Innocenzo. Złe Baśnie, taki jest tytuł i taki też jest ten film, jak taka zła baśń, która zamienia się trochę w senny koszmar. Rzymskie przedmieścia, niby zwykłe rodziny, zaczynamy od takiego podglądania ich zwykłego życia, ale w międzyczasie narasta jakaś wewnętrzna samotność bohaterów, ich frustracja, w końcu agresja. Film, no taki trudny w odbiorze, ale niezwykle interesujący zarówno w swojej formie, jak i treści. Troszkę przypomina, jest porównywalny do dzieł amerykańskiego reżysera Todda Solondza. To dla fanów bardziej mrocznego kina, natomiast w piątek coś dla tych, którzy lubią filmowe wydarzenia muzyczne. Tutaj bardzo się cieszymy, że świeżo po ogłoszeniu nominacji do Złotych Globów mogliśmy zaprosić właśnie na pokazy online'owe filmu Music, filmu, który jest nominowany do Złotych Globów w kategorii najlepszy film komediowy lub musical oraz najlepsza aktorka komedii lub musicalu, i to jest Kate Hudson. I to jest film, który wyreżyserowała piosenkarka Sia. Film wypełniony muzyką opowiada o dziewczynie, która musi nagle zaopiekować się swoją przyrodnią siostrą. W roli głównej Kate Hudson właśnie i wiele muzyki. I film ten będzie regularnie dostępny w E-Kinie pod Baranami od piątku, od 12 lutego, więc można odwiedzić e-kino, zanim się będzie szturmować sale kinowe, które otworzą się 12 lutego, do czego oczywiście gorąco zapraszam, bo tam mnóstwo również niespodzianek szykujemy, jak i wiele kin w Polsce. Z Marynią Gierat z Kina pod Baranami rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zostawiamy tematykę filmową? Nie. Za chwilkę dwa słowa, no może trzy o Oscarach. We'll be right back. Wczoraj Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przedstawiła skróconą listę tytułów, które rywalizować będą o nominację do Oscara. Zatem wiemy, które filmy mają szansę w wyścigu po statuetkę. I są polskie akcenty, a szczegóły zna nasz amerykański korespondent. And the Oscar goes to... Zanim jednak Oscar trafi w ręce filmowych artystów, ci muszą przejść szereg etapów. Kolejny właśnie za nimi. Ogłoszono skróconą listę filmów 9 kategorii, które powalczą o nominacje najważniejszych nagród dla filmowych twórców. Tym razem jednak ze względu na pandemię Amerykańska Akademia Filmowa wprowadziła szereg zmian przed tegoroczną galą, która odbędzie się 25 kwietnia. Została ona przeniesiona z końca lutego. Niestety na jednej ze zmian nie skorzystał film Agnieszki Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nigdy nie będzie. Ja zabieram twoje nieszczęście, twoje stradania. Skróconą listę propozycji do ostatecznej nominacji rozszerzono do 15 obrazów w przypadku m.in. kategorii najlepszy film międzynarodowy. Polski obraz nie znalazł jednak uznania w oczach członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dalej w grze jest m.in. film Szarlatan reżyserki Agnieszki Holland. To kooperacja polsko-czesko-irlandzka. Obraz został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska, u którego leczyli się m.in. najważniejsi czechosłowaccy dygnitarze. Wiem, że mam dar. Ty to wyjdź. Zdrawiam sam ze strenału. Na amputację to nie wypada. Na krótką listę filmów międzynarodowych trafiły m.in. obraz Na ratuszu Tomasa Vinterberga z Madsem Mikkelsenem w roli głównej i film Drodzy przyjaciele Andrzeja Kończałowskiego. W tej kategorii zgłoszono blisko 100 obrazów z całego świata. W przypadku tegorocznej gali Oscarów Akademia zdecydowała się na wydłużenie czasu premier filmów chcących ubiegać się o statuetkę. Przedłużono datę, która zwykle kończyła się z końcem poprzedniego roku. Kolejną nowością jest możliwość premiery filmu jedynie na streamingach. Teraz nie musi być on pokazywany w kinie. Taką samą zresztą decyzję podjęto w przypadku Złotych Globów. Wszystkie nominacje do tegorocznych Oscarów poznamy 15 marca. O opublikowanej właśnie skróconej liście tytułów, które rywalizować będą o nominacje do Oscarów, ze Stanów Zjednoczonych relacjonował nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Szans, stoisz obok swego.